کافرون ندی او سوره حموزه پسی راوڑ مناسبت اخکار دی چو سوره حموزه کی دیو قسم مجرمان و حال سورتی فیل کی دبل قسم مجرمان و حال ولی دو سورتی حموزه مجرمان اغو چی دا غیزان لخپل سو ناکار عملون او دنیا پرستو دنیا سره محبت ساتو ځان لا بل چاته ضرر نه رسو. سورت فیل کی ترقیده هغه باطل پرستو مجرمان یادی چغی د دین مرکزونه رواني د خلق دین ته نقصان رسی او د الله د کلمې او د الله د عبادتو مرکزونه اگر رواني کړه هغه پسې ذکر راوړو. دیم د دې لپاره راوړو چې مخکې د مال بیان وکړو. جمع مال او عدد مال جمع کوي جمع کوي تداس مال انجام سی تداس مال حرام انجام دغی چه اغد حق پا مقابله کی استعمالی گی دا حق پرست پا مقابله کی صرف کی گی ناغی طویلش لکو گو ردی مال تا دری مداو چه مخ کی همزا و لمزا ذکر شو چې دې باطل پرستو مؤمنانو پورې ټوکی کولې خندابه کوله او عیبونه به لټول. سورۃ فیل کې الله تسلی ذکر کوي چې تباکوم به پریدم نه اتا پورې یوسف ټوکی کوي څه کوي کنه دې وځه لا کومه ها سورۃ کې مطلب رد دے پا خلق باندی چغی دا حق مقابلی لرازی دا زور نکار اخلی اڈیر غٹ قوت سپر طاقت وطوی سپر طاقت استعمالی ابل پل تسلی دا مومنانو تا چلاوی کار سمر لوی طاقتی خضب علاج کو ما پا معمولی معمولی شی سرخا ولیو گو ردا اصحاب الفیلو آتیانو والو نا اللہ رو پس ابابیل راو لیگل وڑی وڑی مر گئے پاگیه حلاکلو اتا سلیده کنخا چیتا مخلوق تا مگو را چی زور دیر دیو مال دیر دیو وصلو سر دیر دیو ټیکنالوژي دا ارسه چې الله وي دا به ختم شي دا به الله په خپل قدرت سره ختمي ښه. بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک اصحاب الفیل نګوریتو ایتنی خبر کده چه علم تر راشینو دقا مانای مخاطب توی تنی خبر اگر که تراخ پل مانا خود اختر گولی دلی رویت نده رآو یا را راضی کنا ولیکن اگا مانا تنیم را دو ذکر دلتا خطاب پیغمبر تا دی او چه کل دا واقعا کی دا دا ابابیل او اصحاب الفیل مقابله و نبی علیہ السلام نو پیدا شوی زکر دا واقع شوی و پدی راتلون کی میاش کی داود دا اختر میاش تکنا دی بسی میاش دا محرم دا د محرم په دی اخري لاسو کې دا کار شوی و ها ابابیل راغلی و اصحاب د محرم د غروزه تیر شوی بیا ور پسې سفر میاشت تیر شو بیا پر ابي اول کې نبی علیہ السلام پیدا شو چیر سمرا در ربیع الاول روزی تیر شیوی چی لسوی اکدو لسوی اغا اللہ تا علم دیتا دا چرا جمع کنو پنزو سرد تی نجوڑی گی خوا دا میاش خوبا که یوم یند کی روغا دا دا سفر میاش کنا او دا دی محرم سروزی او پل در ربیع الاول سروزی چی دا و سر یو دی کنو ی پنزو سردی دا د نبی علیہ السلام ز پیدائش نمخ کی دا کار شویو ناغت سنگوی چی علم ترا غصن دلی دلی نمانا دادا چی دا خبر خود دمرا مشعور دا دمرا چی لکا چی کچان دلی دلی نواغم وجدہ سے لکا چی دیوی نما لکا چی مالی دلی پخ پلستر گو باندی خواه زکه چې دا غیغه نخې مخې هغه سلاوي تر ډیر وخته پوري ابراها چراغ له وزن سره کوم هاتیان راوستیو کنه او دا غي هاتیان لپاره چې کوم خلق مقررو زګا غي واتی له سره ساته کنه یو نه چې دو درې ساتل به دغه حفاظت او دغه پورا حضرت عائشه صدیقه وی چې دا غي د اتیانو هغه کسان چې وکنه سبا کې پاتې شو موټول نو هلاک شوی ښا پیغی ما پا خپلو لیدو چو او خیر بے گوختو بازی بکیو لاندو او خیر بے گوختو پا مکم و از زمان کی دل آوڑا وخو بیدلی بخوا او یا وکانی مالی دلیو چه اغا مرغو راوڑی بخوا وی دورا چه آکانی و خلقو نر آغستو زکر چه اغا پچا لگی دلیو یا پی خارخ لگی دلیو یا پی اغا ناناکه را خطلیو اغا پخوا چه برا خطی چی چک دا مرزون رو پاگی دا نخی نشانه خو خلقو لی دلیوی کنا دیران از دی واقعا وخا این گوری تا انسانا سرنگی ناشنا کارو کو ربستا پی اصحاب الفیل دہاتیانو والاو سران چدا سی کار چری پا دنیا کی ندی شوی پا تاریخ کی ندی شوی تو با خودت علم یجعل قیدهم فی تدلیل اینیو گردولے چل ددی و بندو بس ددی او ډیر غټ تدبیر د دې پتبای کی فی تذلیلن تذلیل ستوي بچیو بندا ډیر خواریو کې ډیر خرچاو کې ډیر ثوانو کې پیو کار باندې ښا پیو کار هغه بلډینګ جوړ کی او ډیر پکروړونو هغه پیو لګی او بد داسی سا قدرتی خونتی دماکو شی اگه بیلڈنگ لار شی پا کتا باند لار شی خواه نای چا جور کلی اگه سکه چی نور و سر داغ داسی کنا فاوشا خلقی نو طول پا دی باندی جاری وی تبایی دیو شوا د پیسو د مال تبایی دیو شوا پا بلڈنگی سکار نئی تذلیل دی تویلشی چه ابرها دا دا ګوره د نجاشي گورنرو په صنعا کې کنه صنعا تاریخي خار دی لکه د کراچۍ په شان په یمن کې مده په دې صنعا باندې گورنرو اوصل بادشاہ نجاشي وو هغه ته نجاشي وی بس نوم به ارس چوخه نګور دا ار زمانه کې ک گورنر یې کارس بلای نو هغه داسې د خپل لکه د بادشاہ د پاره یو کارو کی چې دې زمانه خوشاله شي ا زمانه نمبر یې وشي په دې باندې نو ابره دا کار وکړو چې په صنعا کې یو مکان جوړ کو ډیر قیمتي انمول کې خود قلیس او اویوی چې عرب چې دبا سکل وخلق دلته حج لرازی بیت الله ته ونرازی دلته وخلق راځي نو خلق خدغه خدای نه واری ښا چې مکان ډیر ناشنای انورم پکې د دنیا سبابونه او خوراکونه ملاویږي نو خلق بیا حج نه ندی دا رسیدونه لذي ښا تیار کو عرب باندې دا خبره بدوله کیدا او یری زومو چیر دا خو زمونږ نه جامی وزي کسو کالی سو کھاج دران لو یمن تلالو یہ دا خو بز یو قول دا چی او سڑی لڑ دا عربو او یہ دا خو دلیٹرین دا پارا خوادے دا غین دلیٹرین کارو آغستو او سو کوئی چی غوری بلکو علتا علتا خم دا سی حوالا کی لگا دا دلتا چیز چپی راضی کنه یا مکان ولا ټول داسې کچ ویس وځوخه نا برها غوسه شو او یی چې بس وس وینه پرې ځوخه نا هغه وخت کې سوپر طاقت دغه کنه هاتیان ساتلیو هر څوره چې وایرا روان کړل چې بیت الله تبا زنجیرو ناچو اوغه به دی هاتیانو پوری تړو بیا په دی باندې आवाज کو اپ یو چپ باندې وروانو هغه دا خپل فکر کړو کنه دا چا خپل فکر یې کنه نو ګوره هاتیان یو دولت شو چې دا به څومره دولت او وخت یو یو اتی یو یو ټینک هغه زمانه ټینکو نو کنه اچ کم بیا کم خلق انور اسنا او خان ځان سره او لخر یو اصلي ډیر غټ بندوبس کړو او ټول ختم شو ټول تباشو الله یې فی تذلیل نه ارسمه ولا ضایع کړو او ارسمه ولا خراب کړو تمره تاوان مې ولا وکړو چې اگر بیا په سونو کال باندې دل نه راضی ښا انو ګرځولې چې الذي فتبای کی فرسل علیهم طیرن ابابیل راویلې کل پدی باندې مارغان ډلی ډلی قرار دې چې قران یاد کړی دي نو طیرن یې داسې نه دی ویلي اتویرا ها الف لام و سر راوڑی خواه اولم یرو الاتویر فوقهم صافات ولی دگل تا اکثر دا قرآن مطلب دا غٹ غٹ مارغانی خواه او دلتا تویران ذکر راوڑی چی والو والو مارغانو والو والو دور غٹ نو بعضی مفسرین لکلی چی دا وست چی پا بیت اللہ کی کمی کم تری کنا دیر ویداد آغی نا پاتی شوی خدا قول صحیح نده اگر دا سی مرغینوی دا ابابیلی او تویلی چې هغه بیا چا نه دی لیدلی ځکه عبدالمطلب بوي نبی علیہ السلام نیکو ځکه دی چې کله رالو او تقریبا د حدیبیه چې اوس یادیږي دا زه تر اوره سیدو نوې ابرهوي چې د مکی رئیس څوک دې دی وخت کې هغه وی چې عبدالمطلب دې هغه راوخته ابرهه او ته وی چې ګوره زه جنگ لنیم راغلی بس زما کار د بیت الله سره دی ځکه تاسو زمونږه بی عزتی کړې ده نو اله بجنګ کوم چې ته بیت الله زمانه بچ کې کني زه جنگ نه کوم تاسو سره هغه وته وی دی بیت الله مالک شته دی مونږ نشو بچ کولې ان للبيت ربا سيمنعه بیت الله مالک شته دی هغه به ساتي وای او هغه خپل ټول قریش ټول قوم ځان سره کا غرونو تو خاطه چې بس ځان بچ کې دې مقابله نشي کې دی ها روان وای اچ روسته یو کاتنو دا مر غیر اخلاص شوینو عبدالمطلب وای چې دا مر غې خو په حجاز کې نشتا په تهامه کې نشتا په مزور کې نشتا دا قبایل د عربو کنه چې دا کوم ځین راځي بس مر غیب وا او پنجو کې کانه او مخوګه کې هغه په باندې وې کې خود او پاتې باندې نو به وبشو خو لکه دا معلومی چې څوک هلاک شو څوک تختید ښه چې هغه تختید نه هغه نو پاتې شوی ځکه دا کانی نه نو بچ شوی او کله به کانی سره سره بالکل وبشو او کله پاتې شو کله به الله شان دې پدې کړه راوی دې کل پدې باندې مارغان ډلی ډلی ترمیهم چوشتل به دې لرا به حجارت من سجیل پاره کانو د ټیکرو سجیل چې بجانم کس رشیو او د خټینا وی د نس کو نغټو از چانی نزا سی کموخه د اندازه کیوخه اجالهم کاس په معقول وی ګرذل اغیل را پشان د بوسو خړل شو سورتي قریش